Tu trójka. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Happy Pills to na dzień dobry dziś w budziku 4 po 4 i jak co dzień o tej porze od poniedziałku do piątku nasza piosenka dnia. Dziś sięgamy po płytę ubiegłoroczną z albumu Irlandczyka Damiena Rice'a. Przypomnimy jeden z tych utworów, który spodobał się bardzo i to tak bardzo, że odniósł komercyjny sukces w wielu krajach europejskich. Myślimy o tym wydawnictwie i także pamiętamy, że był to numer 1 w Irlandii, numer 2 w Holandii, w trójce, numer 3 w Belgii, czwóreczka w Szwecji, piąteczka. Tak się spodobał Damien Rice, że my także i w nowym 2015 roku sięgamy po ubiegłoroczną płytę Irlandczyka. Damien Rice, dzisiejsza piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że Państwu się spodoba. It takes a lot to know a man. It

Janek Samołyk i codziennie, no i codziennie tak jest i dziś też. To za chwilkę rozstrzygnięcie trzech szybkich, no ale wcześniej powitanie nowego dnia, bo przed nami poniedziałek, 19 stycznia. Słońce obudzi się 25 minut przed godziną 8, zajdzie tuż przed 16, a dzień potrwa prawie 8,5 godziny. No i przybywa ten dzisiejszy dzień dłuższy od najkrótszego w roku, dobre ponad pół godziny. Dziś imieniny Henryka, Mariusza oraz Erwina, wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia.

którego to twórczość stanowi pomost między impresjonizmem i kubizmem. Cézanne zmarł w 1906 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie się działo. Mam nadzieję, że uda nam się uczcić wszystkie daty wszystkich świętujących dziś urodziny, a i będziemy także wspominać artystów zmarłych, ale na szczęście muzyka ich pozostała. To za niecałą godzinę, a za chwilę prognoza pogody. Dobry wieczór, Wrocław! Spod mostu Wrocław wypływam, Wrocław w Nocław, Nocław. Płynę, mijam katedry, wieże, rynek, parki, aleje, wieże, ciśnie tysiące i Wrocław w Nocław. Wolność, otwartość, miłość, wieże. Niesie mnie rzeka od świtu po noc mglistą w podwodne miasto. Wpływam w undergroundową rzeczywistość. Z powieki łuski dnia zmywam, ożywam, ożywam, odpływam, odpływam w podwodne miasto Wrocław. Jabłki na jabłkach, w nocy z szermierzem, bez szpany swe siły mierzy, a nad krasnalem stoi święty Jan Przegięty. Wrocław, podwodne miasto, Wrocław. Przez podwodne miasto to Wrocław. Wrocław. To Wrocław. Moje la. Moje głowy są podwodne telefony w mojej mieszkańców, czy tych, którzy przybędą dziś do stolicy Dolnego Śląska, muszę zmartwić dziś, choć zazwyczaj tam najwyższa temperatura, to dziś no, prawie. I to, jak słyszeliśmy, nie przelewki Era Wodnika i podwodny Wrocław. To nie przelewki, wstajemy poniedziałek wcześniej rano, 4:30, zbudziliśmy pana synoptyka. No to już jak wstał i ma dla nas prognozę, to prosimy, żeby przedstawił. A nie, się miga się, tak? To taki obrót pogodowy sprawy, że gęsta mgła i kierowcy muszą uważać, to jak zwykle na mnie to zrzucamy. Dobrze, najpierw satelitarna mapa Europy. Nad Europą Północną oraz centralną pogodę kształtować będą wyże z centrami nad Alpami, Litwą i Skandynawią, a pozostały obszary Europy obejmować będą niże z ośrodkami nad Bałkanami, Morzem Północnym i północno-zachodnią Rosją. A Polska w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego związanego z wyżem z centrum nad Litwą. A po naszemu ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na Suwalszczyźnie, na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na południowym wschodzie deszcz lub mrzawka, a w górach będzie sypał śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni umiarkowany, Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i temperatura ostatnio bez prefiksu było i to długo, długo i to chyba pierwszy raz w tym roku, kiedy zapowiadamy, że w dzień ma być od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 2, a najwyższa temperatura nie na Dolnym Śląsku jak zazwyczaj, a dziś na Podkarpaciu. Tam piękna, okrągła czwóreczka z plusem. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o tak ciągle, tak jak pięknie, delikatnie, tak mam nadzieję, że i pięknie, i delikatnie, i przede wszystkim nienachalnie zachęcam do głosowania. Grzegorz Turnał wciąż w poczekalni ostatnio, co prawda do góry, ale jednak z 42 na 39. Tak było w ostatniej, jak dotychczas, 1720 mecowej liście przebojów trójki. Za 25 minut piąta zachęcamy również nienachalnie do porannej korespondencji. Pierwsze, czy kolejne już sygnały drogowe napływają, między innymi od pana Rafała z Pabianic, który to pruje do Wrocławia właśnie. A nie, przepraszam, pruje to garniturobus, to zastrzeżone. Dobrze, pana Henryka garniturobus. Swoją drogą, jeśli to dziś, panie Henryku, imieniny, bo też spoglądam w kartkę z kalendarza, to najlepsze życzenia imieninowe. A wracając do pana Rafała, na S8, no, gęste mgły też trzeba uważać, tak widoczność ograniczona do 400 metrów, zatem jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Te wieści pogodowe i drogowe na pewno się przydadzą pozostałym wcześnie rano jadącym.

chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować się na nie, choć na jakiś czas. Bez kontroli żadnej już i bez sensu myśl, by zwariować, żeby móc normalnie żyć. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować się na nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy, potok słów, bez obrazy, gest, bez trzymanki, każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak, wszystko tak do góry wnem, choć na jakiś czas. Bez gwarancji, jak bez wad i bez smyczy treść, nie rozważnie już od dziś, przecież mam to gdzieś. Każda noc to sobotnia też, bo rozsądek jakiś tam niepotrzebna rzecz. Niebo z ziemią, czemu nie poprzestawiać tak, żeby czarne było białe, choć przez jakiś czas. Bez wysiłku naszych znów finał będzie nasz. Nie mam pytań, każdy mecz błyskotliwa gra, silna wola, kruchy lód, bez wysiłku więc. Bez kalorii to nie spam, wszystko to co chcę. A i to właśnie doskonały pomysł, by z samego rana wlec się z łóżka i rozpocząć nowy dzień. W Leżajsku plus jeden, zachmurzenie duże, mokro po deszczu, ale nie pada i zimno. Gorąco pozdrawia pan Andrzej. Zimno, gorąco, bardzo się to podoba. Z zamglonych Młocin z Warszawy pozdrawia pan Władek. Dobra kawa, trójka w tle i miły początek dnia z chłodnych i zamglonych Młocin. O tak dodaje pan Władek. Bardzo gorąco pozdrawiamy, dziękujemy za ten sygnał i zaczynamy wspólny wielki wyścig z nadzieją na palmę pierwszeństwa. No dziś się nie udało, ale może jutro, przecież w trzy szybkie gramy jak zwykle. Także jutro, także w środę, także w czwartek i piątek. Gorąco polecamy. Pan Mirosław z Oświęcimia obecnej pozdrawia. Jestem, słucham, czuwam, piątek 19.22. O, to bardzo nas cieszy, także fani listy Przebój w Trójki również podpowiadają, na co warto zagłosować i może coś tam jeszcze jakieś, nawiązując do szachów poranno-popołudniowo zapraszaniowych, także może jakieś roszady na szczycie, a ostatnio takie były i o tych właśnie zawirowaniach na szczycie listy przebojów dowiedzą się państwo także przed godziną 9:00 dziś w końcówce porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zgłasza swoją obecność za oknem spora mgła i zero pan Paweł z Łosic. Bardzo dziękujemy. Sporo sygnałów drogowych i pogodowych. Wspólny mianownik gęsta mgła, nóżka z gazu oczywiście. Także bierzemy to sobie do serca. Przekazujemy państwu te informacje jak tylko otrzymujemy. Nasza ulubiona 4:44. O tej porze klasyk, a za moment z zagranicy kilka słów od państwa. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczą cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki tam. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu w głów. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. O naszej ulubionej 4.44 klasyk w budziku i pan Marek Grechuta. Teraz już za 11.05. Państwo życzliwie podpowiadają, że pan Henryk z garniturobusa, który być może dziś obchodzi imieniny, jeszcze na nartach w Austrii. Być może, no, bardzo gorąco pozdrawiamy. Jeśli tak, jeśli nie, to też, bo być może już w trasie. Ach, ta nasza budzikowa rodzina wszystko wie i wszystko podpowiada. Wszystkiemu ciekawa, to zresztą powinno nas cieszyć. A podpowiada także pan Stefan z austriackiego lodowca. Bardzo dziękujemy. Pani Jadwiga z Toronto, gdzie teraz, znaczy wieczorową porą plus 6, ale w nocy ma być minus 20. I tak jeszcze chyba ze 3 miesiące zimy raczej wytrzymamy. To pytanie, odpowiedź, także wieści pogodowe od pani Jadwigi z Toronto. Bardzo dziękujemy. Pan Michał wspólnie z nami mówi wszystkim chyba huomenta, zgłasza swoją obecność po przerwie. Finlandia znów nastawiona na odbiór za oknem 2. Poniżej śnieg, zima, no a w kraju raju wiosna ze znakiem zapytania. Oj, tak, tak, choć dziś jeszcze w dzień minusik, ale od minus 1 do plus 4, jak słyszeliśmy i jak usłyszymy jeszcze nieraz w prognozie pogody. Abu Zabi też się kłania. Straszliwa wichura, pisze pani Marta, minus 19 stopni. Nie, to taka kreseczka z przodu, ale 19 to i tak chłodno jak na te rejony, ale przede wszystkim ten deszcz i wichura ostatni, jak pisze pani Marta, widziałem tutaj rok temu, w kwietniu, to chyba mój brat przywiózł z Polski, pisze dalej nasza słuchaczka, już jakaś chyba prawidłowość potwierdzona dwukrotnie, że jak on nas odwiedza, to i deszcz, i burze, i straszliwe wichury, do tego chłodno. Minus 19. No to my gorąco pozdrawiamy. Razem z budzikiem także pani Ewa z Za Wielkiej Wody i pan Robert z Wysp Brytyjskich. A zatem rozpoczynamy nowy dzień, choć też w pamięci mamy weekend. A jak weekend, to nie tylko piątek, nie tylko niedziela, ale przede wszystkim może ten najpiękniejszy, no właśnie, sobotni poranek.

Yeah.